Adam Zeppel, część trzecia, Temptation. To Mateusz Smoczyński i Lasz, Tomasz Dąbrowski i istnienia poszczególne, albo jak to woli Tomasz Dąbrowski and the Individual Beings. To laureaci tegorocznych Fryderyków w muzyce jazzowej. Jazzowy artysta roku, Tomasz Dąbrowski. Jazzowy kompozytor, Mateusz Smoczyński. Fonograficzny debiut roku jazz, Szymon Zawodny. Album roku, Tomasz Dąbrowski and the Individual Beings Better. I album roku, jazz eksperymentalny, współczesna muzyka improwizowana, Marcel Baliński i współgłosy. Szczególnie cieszę się też z tego Fryderyka dla Marcela Balińskiego i współgłosów. Oraz, last but not least, złoty Fryderyk dla zespołu Walk Away. Tak wyglądają nagrodzeni w tej edycji Fryderyk Festival 2025 w kategoriach muzyki jazzowej. Pierwsza gala w Muzeum POLIN w Warszawie już za nami i już czekam na kolejną, co tam się zdarzy w muzyce jazzowej, na co Akademia zwróci uwagę. Miejmy nadzieję, że zwróci uwagę na kobiety w polskim jazzie. A za tę galę trzeba wszystkim szczególnie się pokłonić, którzy pracowali na to, aby wszystko wyglądało jak należy, bo wyszło pięknie. Nikola Kołodziejczyk, kierownik muzyczny tego wydarzenia, wszyscy dyrygenci i dyrygentki big bandu złożonego z gwiazd polskiego jazzu. Wielkie wydarzenie. Wszystkim nominowanym, nagrodzonym i zaangażowanym w to, aby to wydarzenie wreszcie się odbyło, jeszcze raz składam serdeczne gratulacje. To tyle o Fryderykach na dziś, choć nie, jeszcze będzie jeden akcent na zakończenie naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Teraz wracam do muzyki nowej i cieszę się niezmiernie, bo już za miesiąc będzie z nami nowa płyta. Nowa płyta Jolovano i tria Marcina Wasilewskiego. Golden Horn. To jest tytuł tego nagrania zapowiadającego nowy album Joe Vano i Marcin Wasilewski Trio. Homage, czyli nowy album, który już 25 kwietnia ma swoją oficjalną premierę i na pewno tej muzyki nie zabraknie w naszych spotkaniach w Trójce, w audycji Mało Obiektywnie. To mogę Państwu obiecać. Jesteśmy wśród nowości, jazzowych nowości z kraju i zagranicy też trochę, ale tym razem to płyta wykonawcy polskiego, choć nagrana w składzie międzynarodowym. Piotr Wojtasik, trąbka, Mark Shim, saksofon tenorowy, Greg Murphy, fortepian, Joris Tepe, kontrabas i Alvester Garnett, perkusja, Backyard. To jest zapowiedź nowego albumu Piotra Wojtasika. Płyta będzie nosiła tytuł Inscape. Piotr Wojtasik i jego zespół, nagranie Backyard zapowiadające płytę InScape. Jeszcze jedna nowość przed nami, choć w tym przypadku to już jest pełnowymiarowa płyta, która ukazała się niedawno. Sorrow to jest tytuł nowego albumu zespołu New Bone. płyta Sorrow. To już siódmy album w historii kwintetu New Bone, którego mam wielką przyjemność być liderem i założycielem. Na przestrzeni prawie już 30-letniej kariery zespołu być może to nie jest duży dorobek fonograficzny. Dla mnie jednak wydaje się ważniejsze to, iż każda płyta, którą nagraliśmy, niesie ze sobą pewną historię. Opowiadanie, które wpisuje się w karty mojego życia. To słowa Tomasza Kudyka, lidera zespołu New Bone. Zespołu, który występuje w składzie. Tomasz Kudyk na trąbce i flygelhornie. Marcin Konieczkowicz, saksofon altowy. Dominik Wania, fortepian. Maciej Adamczak, kontrabas i Dawid Fortuna, perkusja. Dziś w audycji mało obiektywnie przed chwilą zabrzmiał nam utwór Rocks Swan Song z nowej siódmej płyty kwintetu New Bone. I tak, mają Państwo rację. Znowu kolejne nowe nagranie przed nami. Nie jest to najnowszy singiel promujący płytę, która się zbliża, płytę, która ukaże się w maju, ale jest to jedna z zapowiedzi tej płyty. O, niech to na razie tak tajemniczo dość zabrzmi. The Garden to jest tytuł tego utworu, a artysta dobrze Państwu znany. Od lat w audycji mało obiektywnie jego muzyka brzmi. Artysta ukrywa się pod pseudonimem Grabek. Naprawdę nazywa się Wojtek Grabek. Nowość kolejna w audycji mało obiektywnie dziś. The Garden. Thank you. The Garden, a potem było także The Weapon. Ale dziś w audycji mało obiektywnie tylko ten pierwszy z utworów zapowiadających nową płytę Grabka, Wojtka Grabka. Wonderfully Archaic, taki będzie tytuł płyty. Ma się ten album ukazać w maju. Jestem już wstępnie umówiony na wizytę Wojtka tutaj przy Myśliwieckiej 357. Och, po ilu to latach? Kolejne spotkanie. Wojtek był zajęty innymi sprawami muzycznymi. A jakże, ale to po dłuższej przerwie kolejna będzie jego wizyta tu w Trójce, z czego się już teraz bardzo cieszę, prezentując Państwu zapowiedzi, mam nadzieję, kolejne płyty Wonderfully Archaic. To Grabek. Grabek w audycji mało obiektywnie. Jeszcze jedna nowość. Płyta też wkrótce się pojawi, a to płyta jednego z naszych ulubionych gitarzystów, nie ukrywam tego faktu. Szymon Mika zapowiada nowy album. Utwór nosi tytuł Sacred. Thank you. Szymon Mika i jego nowy zespół Agma. Szymon Mika, gitara, kompozycje. Song Yi Yeon, Korea Południowa, głos. Oskar Torok, Słowacja, trąbka. Andrzej Święs, kontrabas. I Peter Somos, Węgry, perkusja. To międzynarodowy, jak Państwo słyszą, skład, który odpowiada za to nagranie. Sacred. Nowa płyta Szymona Miki już wkrótce. I mam nadzieję także, że Szymon przyjmie moje zaproszenie i spotkamy się tu w Trójce w audycji Mało Obiektywnie, aby o tej muzyce porozmawiać. Jeszcze raz polecam Państwu naszą trójkową stronę, trójkapolskieradio.pl. Tam ta audycja, jak i poprzednie, do posłuchania wybranej dowolnie przez Państwa porze. Przypominam o podcastach Mało Obiektywnie wśród podcastów Polskiego Radia, czyli podcasty polskieradio.pl, a także wszystkie platformy streamingowe tam, gdzie Państwo szukają swoich ulubionych utworów, ulubionych rozmów. Mam nadzieję, że wśród nich także znajduje się audycja Mało Obiektywnie i nasze cotygodniowe spotkania i rozmowy o muzyce na antenie Trójki. Czas się żegnać. Na zakończenie obiecałem jeszcze wrócić do Fryderyków i tak czynię. Szymon Zawodny to fonograficzny debiut roku w jazzie i to dla niego mamy zarezerwowanych ostatnich kilka minut w dzisiejszym wydaniu audycji Mało Obiektywnie. Pięknie Państwu dziękuję za ten wspólnie spędzony czas na antenie Trójki. Mariusz Owczarek, kłaniam się, dobrej nocy. No i Szymon Zawodny i jego zespół grają nam na zakończenie Jazz God. Mm-hmm.